41 में संविदो मान फलत्वेन कार्यत्वात् कथन तत्कल्पनाधिष्ठानता इत्याशंका। प्रमाण का फल है संविद, प्रमाण होने पर संविद ज्ञान है, तो कार्य है, जो कार्य है तो कथन तस्य कल्पनाधिष्ठानता, तस्य कार्यस्य कल्पनाधिष्ठानता, कल्पना के अधिष्ठान कैसे होगा इत्याशंका। कर्त्रादीति कर्त्रादि व्याप्रते पूर्वं संवित संवित्ति मात्रतः अविभागाधनाख्येयं तदुद्भूत्या फलायते। संवित कर्त्रादि व्यापृते पूर्वम संवित्ति मात्रतः अविभागात, एक संवित अविभागात अनाख्येयम्, उसके हाँ ना अखेय निषेध्य नहीं, तद उद्भूत्य पलायते, तस्या संवित उद्भूत्या, उद्भूति प्रकट होने पर फल कहा जाता है, गौण प्रयोग, फल कुछ नहीं उत्पन्न नहीं होता है। मात्रादि व्यापारात प्राग अवस्थायाम मान मेयादि विभाग अभावात, विभाग है नहीं ऐसा संबित फलादि आख्या विकला, वो संबित मात्र रहता है, कोई फलादि आख्या है ही नहीं। तद व्यापार उत्पत्तिया फलादिवत आचरती, तो मानादि व्यापार होने पर फलादि बहुत आचरती, फल जैसे लग होता है। अतः तद्भाव से सदा विशेषात, तो संविद भाव से सदा बराबर है, अकार्य होता सा भवति, सा अकार्य होता एवं सर्वाधिष्ठान भवति। रज्जादो सक्रे सर्पादि समारोह दर्शनात्, सर्पादि का समारोह होता है रज्जु आदि में जो सक्रिय है, अक्रिय संविद आत्मनि कथम जगत अध्यास, वो तो संविद अक्रिय निष्क्रिय है, इसमें कैसे अध्यास तत्र अक्रिय यथा अव्यम्नि यद्भूति स्थिति हानि भी जगन्नर्नर्तिमय एवं कार्यकारणवत्त्विदम्। नर नर्ति ऐसे पाठ है ना, ठीक है, यहाँ लिखे रुक रुक लिखे नर नर्ति यथा यथा व्यमनी अक्रिय व्यमनी उद्भूत स्थिति हानि भी जगन नर नर्ति विषम नर्ति नित्यति, उद्भूत स्थिति हानि उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो करके जगत निष्क्रिय आकाश में, एवं मई कार्यकारण वस्तु इदम कार्यकारण वस्तु निष्क्रिय में सारे जगत कार्यकारण से अधिष्ठान में कोई आपत्ति नहीं, सक्रिय होना जरूरत नहीं। अवकाशाभावे जगतो न कापि विक्रिया, क्या है आज न हाँ बना देना, अवकाशाभावे जगतो न कापि, अवकाशाभाव आकाश में जगत न कापि विक्रिया, जगत अवकाशाभावे न विक्रिया, इति प्रसिद्ध्यर्थ ही शब्द। आकाशवत् तरी कल्पनाधिष्ठानत्वात् जाड्यं प्रति च स्यात्, आकाश जड़े तो इतिहास क्या हो, नये घट्टार्थावपहनुत्य संवित् संविद्रूपमात्रया, संवित् सद्रूपमात्रया अवगत्यात्मना सत्व मवाक्यार्थत्वमश्नुते संबित नय घटार्थौ अपहनुते सद्रूपमात्रया अवगत्यात्मना अवाक्यार्थत्वं सत्वम् अश्नुते सद्रूपे अवाक्यार्थ अवगति रूप सद्रूपे नय घटार्थौ नास्ति अस्ति वा वा दोनों को छोड़ करके संबित केवल सद्रूप में स्थित है वही वाक्यार्थ संविधि भावाभाव सन्मात्रत्वेन तदपि अवगति मात्रतया उपसंहृत्य भावाभाव कसो सन्मात्रत्वेन भावाभाव को उपलब्ध करके तन्मात्र तदपि अवगति मात्रतया जो सन्मात्र अवगति ज्ञान रूपे उपसंहृत्य अखंडेकर सानुभूति मात्रत्वेन तिष्ठति तथापि अधिष्ठानत्वे रज्ज्वा क्या वाक्यार्थ नहीं अखंडार्थ के जो संबित है वाक्यार्थ होता है संसर्ग अपे ये संसर्ग निरपेक्ष शुद्ध अखंडार्थ है अधिष्ठानत्व रज्ज्वाधिपत परिच्छन्नता इतिहासंख्या है दिग्गीति दिग् विभाग अविभागे व्यमने यद्वत् प्रकल्पितः तद्वस्ताशेषभेदेऽपि मयि भिन्नधियस्तथा यद्वत् अविभागे व्यम्नि दिग्विभागोऽपि प्रकल्पितः निर्विभाग आकाश में दिग्विभाग कल्पित है तथा मयि अपि प्रध्वस्ताशेष भेदे भिन्न दिय प्रकल्पित प्रध्वस्ताशेष भेद भेद नहीं ऐसे भिन्न बुद्धि संविधि सर्वस्य अविद्याध्यासी अविद्याध्यास ध्वस्ता अविद्या से विद्युष द्वैत भानासिति ज्ञान हुआ अविद्या निवृत्त होने पर द्वैतवान से द्वितीय संख्या स्वप्ने बुद्धिर्नष्टे स्वप्न आभाति जागरे यथैव मोहजम द्वैतम नष्टे मोहेपि सांप्रतम यथा स्वप्ने नष्टेपि जागरे स्वप्ने व बुद्धिर् आभाति एवं मोहेपि मोहे नष्टेपि मोहज द्वैतम सांप्रतम आभाति मोहज द्वैतभान होता है स्वप्न नष्ट होने पर भी स्वप्ने व बुद्धि स्वप्ने जो हत्या देखा था वो ज्ञान भान होता है स्मरण होता है दिखा इसी प्रकार मोहजम द्वैतम आभाति विदुषो द्वैत दृष्टि अभिदयलेशाद इत्यस्य कृत उक्तम इति भाव भेदा भेदा अनुमानस्य अनुतानम उपपादितम उपसंहरति अन्यत्र भेदा भेदे तो आत्मा भी वस्तुत्वात् भेदा भेद अनुमान नहीं होगा अनु उपसंहरति आगमादिति आगमाद अन्यतो मानाद भिन्ना भिन्नत्वमात्मनः यथोक्तेन प्रकारेण न मनागपि गम्यते आगमात् अन्यत्वमानात् आत्मनः यथोत प्रकारेण मनागपि भिन्ना भिन्नत्वं न गम्यते। आत्मा में भिन्ना भिन्न तो किसी प्रमाण से आगम भिन्न प्रमाण से किसी प्रमाण से प्रत्यक्ष आदि अनुमान आदि किसी से नहीं। तो आगमातर भिन्ना भिन्नत्व आत्मा न गम्यता, आगमा तो अन्य प्रमाण से नहीं होगा, तो आगम प्रमाण से भिन्ना भिन्नत्व ज्ञान हो। तत्के मानांतर से विषय किम आगम से विकल्प तत् भिन्ना भिन्नत्व मानांतर से विषय आगम प्रमाण से जो ज्ञान होता है भिन्ना भिन्नत्व तद भिन्ना भिन्नत्व किम अन्य प्रमाण से भी विषय किंबा आगम से केवल आगम का विकल्प इति विकल्प आद्य प्रत्यय मानांतर का विषय होगा तो आगम का नहीं होगा। मानांतरा से यथ प्राप्त मानत्वं तत्र च श्रुते न कथंचन संभाव्य मनुवादत्व कारणात् यत मानांतरा च प्राप्तम तत्र च सुते मानत्वं कथंचन न संभाव्यम अनुवादत्व कारणात् अनुवाद हो जाएगा। मानांतरा च यत प्राप्तम चकार दिया आगमात यथा इति आद्य चकार मानांतराच आगमात मानांतराच यत प्राप्तम आगम से हो अन्य प्रमाण से हो यत प्राप्तम तत्र च श्रुते मानत्व न कथंचन संभाव्यम अनुवाद हो जाएगा। अन्य प्रमाण से प्राप्त हो और एक प्रमाण का विषय नहीं होगा। आद्य चकार हो गया आगमात यथा मानांतर से भी द्वितीय चकार तत्र च श्रुते तथ च श्रुते मानत्व न प्राप्त श्रुते है मानांतर से इव मानांतर से इव श्रुते न प्रमाण मानत्व तत्र च श्रुते मानांतर से इव यथा मानांतर से न मानत्व श्रुतेर्भी मानत्व न कथंचन अज्ञातार्थ अधिगंत्री मानमिति लक्षण विरोधा च न प्रतीत्यर्थ श्रुतेर्मानता प्रमाण तो अज्ञात अर्थ क्या पको अन्य प्रमाण से प्रतीत अर्थ में सुतेर मानता न प्रमाणतरान अधिगते मानाना मानतेष्यते अग्निर्हिमस्य भेषज मिति चातुन्यथा भवेद। मानांतर अनधिगते मानाना मानता इष्यते अन्यथा अग्नि हिमस्य भेषजमिति च अतो भवेत ये भी प्रमाण हो जाए। व्यपक्ष दोषमा अग्नि हिमस्य भेषजमिति अतो मानत्व स्यात् प्रमाण स्यात् तनुवादे द्वितीयेपि दो आगम जे आगमस्यैव मानान्तरस्यापि विषये किंवा आगमस्यैव आगमस्यैव द्वितीयेपि सृष्ट्यादि श्रुतिर्वा यद्वित्तद् इत्यादि श्रुतिर्वा यथोक्तं बोधयति। आगम यदि भिन्ना भिन्नत्व बोधन कराए तो सृष्ट्यादि श्रुति अथवा यद्वित्त न पश्यति इत्यादि श्रुति वा इति विकल्प्य आद्यम विकल्प्याद्यम विकल्प्या आकार शून्य विकल्प्याद्यम दूषयति प्रमांतर विरुद्धं च मातुनोत्सहते श्रुति स्वगचरेश्वर स्वगोचरेश्वर मानम न मानांतर गोचरे श्रुति प्रमांतर विरुद्धम मातु न उत्साहते मानम स्वगोचरेश्वरम न मानांतर गोचर है, अन्य प्रमाण विषय में प्रमाण कुछ नहीं करेगा, स्वगोचर में अस्थूलादि वाक्य विरुद्धम आत्मन भिन्ना भिन्नत्व प्रमात्म सृष्टियादि श्रुति न शक्नोति। सृष्टियादि श्रुति भिन्ना भिन्नत्व ज्ञापन कराए कराएगी, वो अन्य प्रमाण का विरुद्ध होता है, प्रमाणांतर विरुद्ध, प्रमाणांतर अस्थूलमन वाक्य विरुद्धम आत्मे भिन्ना भिन्ना तो सबका निषेध किया, न शक्नोति। न ही प्रधान विरुद्धार्थम अभांतर वाक्यम साधयति, प्रधान का विरुद्धार्थ को अभांतर वाक्य सृष्टियादि सृष्टि, सृष्टियादि सृष्टि अभांतर वाक्य, मुख्यतः अस्थूल मनोनीति वाक्य है और सृष्टियादि वाक्य का सार्थ तदंगम फलवश निध्या फल तदंगम, अभांतर वाक्य प्रधान अर्थ का विरुद्धार्थ न साधयति। मानांतर विरुद्धम च न साधयति तथा हितमा, मानांतर विरुद्ध को क्यों श्रुति न साधयति प्रमाण, क्योंकि प्रमाण सगोचर ईश्वर, मानांतर गोचर न ईश्वर समर्थ। मानानाम स्वार्थ सूरते दृष्टान्त भाव, प्रमाण अपने अर्थ में सुर है, श्रुत्रादि श्रुत्रादिकरणानिव नातो गोचर शंकरः भिन्ना भिन्न प्रसिद्ध्यर्थम् न चैं श्रुतिरिष्यते। यद्वैतादिति वचसः इतो न्यार्थपरत्वतः श्रुत्रादिकरणानिव मानांतर गोचरे न प्रमाणम ना अतो गोचर शंकर न न चयम श्रुति भिन्ना भिन्न प्रसिद्ध्यर्थ में इच्छते। और जो यद्वैत न प्रसिद्धि श्रुति भिन्ना भिन्न तो प्रसिद्धि के लिए ये भी नहीं, ये जो श्रोत्राधिकरणानी श्रोत्राधिकरण जैसे अपने विषय में समर्थ है, मानांतर विषय में नहीं, श्रोत्र शब्द के लिए रूप रस आदि के लिए नहीं, स्वगोचर है ईश्वर समर्थ, इसलिए गोचर शंकर अन्य प्रमाण का विषय में मिश्रण नहीं होगा। यद्वैत न चेयम श्रुति यद्वैत अदिति इति बिना भिन्न तो प्रसिद्ध अर्थ न इति श्रुति वचसः ये तो अन्य अर्थ पर तो था, ये तो भिन्ना भिन्न से अन्य अर्थ पर कही यद्विन तो पश्यति पश्चान विता न पश्यति अविनाश, ये श्रुति इसको प्रतिपादन करने के लिए एक सुश्रुति में इसके लिए अन्य पर कही, न कि भिन्ना भिन्न तो सिद्धि के लिए। स्वार्थेषु मानानाम ऐश्वर्यात् ईश्वरत्वात् समर्थत्वात् तेषां व्यवस्थितार्थत्वात् व्यवस्थित अर्थ ये शाम प्रमाणान जिसका शब्द स्पर्श रूपादि अलग अलग, न मानांतर विरुद्धम श्रुतिर गोचरति अन्य प्रमाण विरुद्ध को न गोचरति फलित नात गोचर शंकर। कल्पांतरम संकिता प्रत्याह बिना भिन्नत्वं प्रमात श्रुत्यादि श्रुतिर्वा यद्वा श्रुत्यादि श्रुति ने यद्वैत श्रुति भिन्ना भिन्नत्वं यद्वैति भिन्ना भिन्नत्व प्रसिद्धार्थं यह श्रुति नैष्यते। भिन्ना भिन्नार्थात् अर्थान्तरत्वेपि भिन्ना भिन्न से अर्थान्तर श्रुति हे तद्दृष्ट्यादि भेदरूपं स्वयं पदार्थान्तरं दृष्टिश्रुत्यादि जो भेदरूपे दृष्टिश्रुत्यादि भेदरूपं स्वयं पदार्थान्तरं भेद रूपम स्वयं पदार्थांतरम भिन्ना भिन्नार्थाद अर्थांतरत्व श्रुति अर्थांतर है भिन्ना भिन्नार्थ नहीं तो भी दृष्टियादि भेद रूप है पदार्थ अन्य पदार्थ तो हुआ अलग अलग दृष्टियादि थी दृष्टियादि भेद सिद्ध्यर्थम नेदम वचनमिष्यते भेदस्यातोन्यतः प्राप्तेर न श्रुत्या तत्र यत्यते यद्वैतन्न पश्यति यद्वैतन्न शृणति आदि श्रुति इदं वचनं दृष्ट्यादि भेद सिद्ध्यर्थ न इष्यते अतो अन्यतः भेदस्य प्राप्ते दृष्टि श्रुति आदि भेद तो सामान्य प्रत्यक्षाय से सिद्ध है तत्र श्रुत्या न यत्यते भेद सिद्धि के लिए दृष्टि आदि भेद सिद्धि के लिए श्रुति यत्न नहीं करते अन्यतः प्राप्त है भेदाभेदस्य भेदस्य वा न चेत वाक्यम प्रतिपादकम तो वाक्य भेदाभेद का प्रतिपादक नहीं और अभी जो का भेद का भी प्रतिपादक नहीं तर किम प्रतिपादयति यद्वैतन्न पश्यति प्रश्न किंतु किंतु चैतन्यमप्यस्य काम कर्मादिवद् भवेत् न सतो दर्शनात् प्राज्ञ इत्याशङ्केतदीरितम् किन्तु एतदीरितम् आशङ्के एतदीरितं श्रुत्या तत्र न एतते किन्तु किमर्थं सत् चैतन्यमपि अस्य कामकर्मादिवत् भवेत् अस्य आत्मन चैतन्यम काम कर्मादि भवेत् न स्वतः प्राज्ञा दर्शनात् सुश्रुति काल में कोई चैतन्य नहीं दिखता है इसलिए काम कर्मादि जैसे अनित्य है आत्मा का चैतन्य अनित्य इति आशंक्य तो एतद् इरितम् यही शंका की निवृत्ति के लिए पश्यन्न भी न पश्यति वाक्य प्रतिपाद्य में चैतन्यम अस्य काम कर्मादिवत होयेत् न स्वतः इति आशंक एत देरिता लोक प्रसिद्ध दृष्ट्यादि भेदानुवादेन स्वापे दृष्टि रविनाश प्रतिपादकम वाक्यमित्यर्थ लोक प्रसिद्ध दृष्टि श्रुत्यादि भेद सुश्रुति अविनाश के प्रतिपादक है वाक्य अतो दृष्टि रनाशे दृष्टान्त भाव तत्र तत्र प्राज्ञ दृष्टि रनाशे दृष्टि का नाश नहीं दृष्टान्त स्वप्न स्वप्न प्रबोधयो यद्वद दृष्टिरस्यात्मनः स्वतः मात्रादि विक्रिया ग्राम साक्षिणी साविनस्वदी यद्वत् अस्य आत्मना दृष्टिर स्वतः स्वप्न प्रबोधेर अस्य आत्मना दृष्टि स्वतः मात्रादि विक्रिया ग्राम साकिनी साविनाश्वरी अविनाश्वरी दृष्टि स्वप्न जागृत में मात्रादि विक्रिया समुदाय के साक्षी है जैसे दृष्टि अविनाश्वरी स्वतः है आगे प्राज्ञ भी इस प्रकार अभिनश्वरी थी चेद सा अभिनश्वरी ये दृष्टान्त हुआ दाष्टान्तिक प्राज्ञेपी प्राज्ञेपीय तथ्य ही वास्ते कुटस्थिकात्मलक्षण भावा भाव विद्या देर विशेष केवल स्त्रिय यम दृष्टि प्राज्ञ भी तथे वास्ते कुटस्थ एकात्म लक्षण दृष्टि कुटस्थ एकात्म लक्षण दृष्टि कुटस्थ एकात्म स्वरूप दृष्टि प्राज्ञ भी तथे वास्ते अविद्यादेर भावा भाव तो केवल तो यह विशेष ये केवल विशेष है अविद्यादेर भावा भाव जागृत सपने में अविद्या तत्कार्य है सुश्रुति में नहीं है अविद्या नहीं मतलब द्वैत प्रतापक अविद्या आवरणत भिक्षे अविद्या नहीं चौवन तत्रापि दृष्टिष्ठा चेत् प्राज्ञ में भी दृष्टि है तो जागरादे तस्य को विशेष जागर स्वप्न क्या विषय इत्यासंख्या भावा भाव अविद्यादे विशेष तू शब्द अवधारणे भावा भाव एव विशेष अविद्यादे विशेष तू कह द्वितीय विशेषांतर व्यासार्थ केवल तु यहाँ केवल है भावा भाव विशेष कुछ नहीं यहाँ जो तू है अन्य कोई विशेष नहीं केवल है बोले अन्य कोई विशेष नहीं अविद्या दे विशेष यहाँ कोई विशेष नहीं विशेषांतर व्यासिदार्थ द्वितीय द्वितीय द्वितीय कह तू शब्द अवधानार्थ प्रकटीकरणार्थम केवल पदम केवल तु यह केवल अवधानार्थ जो दिया है तो प्राज्ञे प्यम तथैव अस्ति भावावतु नहीं भावावतु जो वो अलग ही हाँ भाव अवधारणार्थ प्रकटीकरण है प्रकटीकरणार्थ कहने के लिए अवधारणार्थ निश्चित केवल नहीं कह करे प्रकटीकरणार्थ कौन से जो अवधारण कहा था उसको स्पष्ट करने के लिए भावाभाव केवल विशेष है इतने केवल विशेष है और अन्य कोई विशेष नहीं तू कौन से अन्य विशेष है ही नहीं और केवल भावा विशेष इसको स्पष्ट करने के लिए केवल पद यह इति अवस्थात्रयुक्ति केवल तो यह तीन अवस्था में ही विशेष है स्वापे चैतन्यव्यापी कामादिवत नश्यति थी शंका कथम समाहित थी तो श्रुति प्रतिपादन करती क्या है तो सिद्धांत ने कहा चैतन्यव्यापी कामादिवत नश्यति ये शंका की निवृत्ति के लिए श्रुति किंतु शंका का समाधान कैसे हो गया तत्रा कामाद्यशेष उपाधीनां निवृत्तो न निवर्तते तन्निवृत्त्येक साक्षित्वात् कामाद्यस्तित्व साक्षिवत् कामादि अशेष उपाधि नाम निवृत्त तो निवृत्ति के साक्षित्व न निवृत्त थे कामादि अस्तित्व साक्षी होता कामादि अस्तित्व का जैसे साक्षी निवृत्ति के साक्षी होने से कामादि अशेष उपाधि नाम निवृत्त स्वयं न निवृत्त थे सर्वत्र यथा संभवम तद्भावाभाव साक्षित्व न अविनाशिनी आत्मदृष्टि एष्टव्या सर्वत्र आत्मदृष्टि कहीं अभाव साखित्व न कहीं भाव साखित्व न कामादि भाव साखित्व न जागृत स्वप्न में अभाव साखित्व सुश्रुति में कथंतर तत्र जन्मादि दृष्टि तो दृष्टि में उत्पत्ति नाश के दिखती इतिहास संख्या भाव इति भावा भावार्थ साखित्व भावा भावात्मिक वसा गृह्यते विद्या मूढ़ैर् मणि शुद्धो यथा स्वयैः भावा भावार्थ साक्षित्वात् सा मूढ़ैर् अविद्या भावा भावात्मिक एव गृह्यते भावा भावार्थ पदार्थ है साक्ष्य उसके साक्षी होने के कारण मूढ़ैर् अविद्या भावा भावात्मिक एव गृह्यते यथा आश्रय ही शुद्धमणि आश्रय आश्रय रूप से दिखते हैं आश्रय लाल आदि रूप है तो मणि भी से दिखते हैं साक्ष्य भावाभावार्थ के साक्षी होने से भावार्थ रूप से दिखती है 56 उपाधि की जन्मादि दृष्टि तथा दृष्टान्त मणि जैसे शुद्ध यथाश्री दृष्टि अविनाशित श्रुत्यंतर संवाद माह सत्यम सत्यं ज्ञानमनंतं च विज्ञान घनमित्यपि प्रज्ञानं ब्रह्म चेत्येवं ज्ञानमात्मतात् ज्ञानमात्रात्मतात्मनः आत्मन ज्ञानमात्रता ये श्रुति सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म विज्ञान घन प्रज्ञान ब्रह्म आत्मन ज्ञानमात्रता सर्वस्य वस्तुन भिन्ना भिन्नत्वाद् आत्मा भी वस्तुत्वात् तथा निरस्तम सारे वस्तु भिन्ना भिन्न तो आत्मा भी भिन्ना भिन्न हो अनुमान करके तद निरस्तम निरस्तम च तस्य सौतत्वं श्रुति प्रमाण से भिन्ना भिन्नत्व वो भी निरस्त हुआ यत् परपक्ष न दृष्टान्त इति वेदांत मत में अद्वितीय एकरस इसमें दृष्टान्त है ही नहीं इति तत्र किम एकस्य अनेक रूप भानम भ्रांतम इत्यत्र दृष्टान्त अभाव किम वस्तु एक रूपम इत्यत्र इति विकल्प आद्यं श्रेति दो विकल्प एक में अनेक रूप भ्रांति से दिखता है एकस्य अनेक रूप भानम भ्रांतम एक में अनेक रूप भ्रांति से दिखता है इसमें दृष्टांत नहीं अब वस्तु एक रूप इसमें दृष्टांत नहीं आद्यं दुसहति दृष्टांतश्च दृष्टांतश्च ननो नास्ति मण्यादेरिह संभवात् मणिर्नीलादिवद् भेदो दृष्ट्यादि प्रत्यगात्मनः दृष्टान्तश्च न अस्माकं न नास्ति नास्ति तेन है कैसे मण्यादि यह संभवात मण्यादि दृष्टान्त है ये अनेक रूप भान होने के लिए दृष्टान्त मणे नीलादिवत आत्मन प्रत्येगात्मन दृष्ट्यादि दृष्ट्यादि प्रत्येगात्मन दृष्ट्यादि के आगे विसर्गतन्य मणे नीलादिवत भेदो दृष्ट्यादि प्रत्येगात्मन भेद मणे नीलादिवत प्रत्येगात्मन दृष्ट्यादि भेद के साथ अन्य नहीं होगा मणे नीलादिवत भेद दृष्ट्यादि प्रत्ये दृष्ट्यादि प्रत्येगात्म समस्त कर दिया दृष्ट्यादि दृष्ट्यादि आत्मक प्रत्येगात्मा दृष्ट्यादि आत्मक प्रत्येगात्मा जो दिखता है नीलादिपत भेद ऐसे भेद दिखता प्रत्येगात्मा न भेद प्रत्येगात्मा में दृष्ट्यादि प्रत्येक दृष्ट्यादि रूप जो दिखता है दृष्ट्यादि रूप प्रत्येगात्मा न भेदो नीलादिपत मणि नीलादिपत मणि में नीलादिपत जैसे भेद दिखता है ऐसे दृष्ट्यादि रूप प्रत्येगात्मा न भेदो तथैव भाति प्रत्येगात्म में दृष्ट्यादि रूप भेद दिखता है तो नीलादि मणि है या दृष्टादि प्रत्येगात्मा दृष्टादि वाला प्रत्येगात्मा दृष्टादि रूप प्रत्येगात्मा दृष्टियादि आत्मा का क्योंकि प्रत्येगात्मा दृष्टि है कि दृष्टियादि रूप जो प्रत्येगात्मा उसमें भेद दिखता है दृष्टि श्रुति आदि नीलादिपत भेद तो हैं दृष्टियादि का प्रत्येगात्मा हाँ वो तो भेद है दृष्टियादि के साक्षी तो साक्षी होने के कारण भेद तो बता दिया दृष्टियादि प्रत्येगात्म दृष्टियादि के प्रत्येगात्म न नीलाधिपत भेद मनेर भेद हो नीलाधिपत हाँ एक दृष्टि में भेद दिखता है एक में अनेक रूप दिखने के दृष्टांत एक से अनेक रूप भान भ्रांतम तो दृष्टियादि रूप जो भेद दिखता है प्रत्येगात्मा में वह भ्रांति से दिखता है ऐसे मणि में नीलादि भेद दिखता है भ्रांति से नीलादि भेद यथा भ्रांतम भेद दृष्टिया है, दृष्टियादि भेद भी प्रत्येगात्मा में भ्रांतम। तो उसको लेकर के दृष्टियादि जो प्रत्येगात्मा है वो भान होता है, वो भ्रांत है। दृष्टान्त हाँ यह इति एकस्य अनेकत्व दृष्टु दृष्टान्तस्य द्वितीय पादार्थम प्रपंच इति मण्यादेर यह संभवात मण्यादेर दृष्टान्त दृष्टान्तत्व संभव दृष्टान्त मनेर इसका प्रपंच है मनेर मण्यादेर यह संभवात मण्यादेर दृष्टान्तस्य यह संभवात अनेकस्य अनेक रूप दृष्टु मण्यादेर दृष्टान्तस्य संभवात मणि दृष्टान्ते यथा मणि नीलादि मणि नीलादि यथा तथा प्रत्ययात्मन दृष्ट्यादि मणि नीलादिवत तथा प्रत्ययात्मन दृष्ट्यादि मणि नीलादिवत प्रत्ययात्मन दृष्ट्यादि ये भी नपुंसक करने से हो जाएगा। मणि नीलादिवत नीलादिवत प्रत्ययात्मन दृष्ट्यादि नहीं भेद के साथ फिर मने नीलाधिपत भेद मने नीलाधिपत भेद भेद मने नीलाधिपत एक अनेक नीला नीलाधिपत मने नीलाधिपत दृष्ट्यादि भेद दृष्ट्यादि प्रत्यात्मना दृष्ट्यादि भेद एकस्य अनेक रूप भानम भ्रांतम एक में अनेक रूप भान भ्रांत मने नीलादि जैसे दिखता है भ्रांत नीलादिवत भेद दिखता है। नहीं वो तो काम एक रूप होने से तो ठीक हो जाता है, नहीं तो भेद के साथ उसका अन्वय नहीं होता है। यदि प्रत्येगात्मन भेद दृष्ट्यादि दृष्ट्यादि भेद प्रत्येगात्मन भेद भ्रांत भ्रांत प्रत्येगात्मन दृष्ट्यादि नहीं दृष्ट्यादि दृष्ट्यादि जो कहते हैं ना अनेक दिखाने के लिए दृष्टि श्रुति आदि भेद दिखता है। एक प्रत्येक आत्मा में अनेक रूप भान नीलमणि में नहीं मणि में नीलादि भेद दिखता है भ्रांति से, प्रत्येक आत्मा में दृष्टि श्रुति आदि भेद दिखता है भ्रांति से। नहीं एकस्य अनेक रूप भानम भ्रांतम अनेक भान प्रत्यात्म दृष्टि प्रत्यात्मन दृष्टियादि कहेंगे तो मनेर भेदो नीलादिवत प्रत्यात्मन दृष्टियादि भ्रांत दृष्टियादि भ्रांतम दृष्टियादि अलग पद करें न पुस्तक प्रत्यात्मन दृष्ट्यादि भ्रांतम मनेर भेदो नीलाधिपत मनेर भेद दिखता है नीलाधिपत मनेर भेद दिखता है नीलादि इस प्रकार प्रत्यात्मन दृष्ट्यादि भ्रांत है किसमें दूसरी टीका कहीं कहीं दूसरी टीका से नहीं कहीं कहीं कहीं के अन्य टीका कोई थी किंतु सब इतने अन्वय नहीं है। हाँ बड़े महाराज जी के पुस्तक में कभी कुछ होता है इसको देखा नहीं है। एक मणेर नीलाधिपत भेदा मणेर उसे कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है। देख लेंगे क्या क्या कल कल कल देख बताएंगे, अभी तक समय हो देखेंगे। नहीं तो दृष्टि आदि नीलाधिपत दृष्टि आदि माने नीलाधिपत प्रत्यात्मा दृष्टि आदि भेद। हाँ बता एक साल अंग्रेजी उसके अनुवाद है ना, अनुवाद अनुवाद में क्या क्या दिया कैसे इसका मतलब क्या अनुवाद किया। हाँ हाँ, जैसे मणि ने निरादि है नहीं प्रत्यात्मा अलग और दृष्टियादि अलग करके दिया उसमें जिस अर्थ है ना, जैसे नीलादि मणि में ज्वेल में इसे प्रत्यात्मा दृष्टियादि है इंग्लिश में जो दिया ना। हाँ डिफरेंस डिफरेंट भेद सचाज गुरु से ब्लू आदि नीलादि भेद है जैसे नीलादि भेद है के इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वेल वेन टू द पावर ऑफ सींग एटसेट्रा दिन से इसी प्रकार पावर ऑफ सींग सींग सींग अच्छा वेन टू द पावर ऑफ सींग एटसेट्रा दिन से अच्छा इसके इसकी शक्ति पावर ऑफ हाँ वहाँ दिया पावर ऑफ सींग दृष्टि आदि दृष्टि आदि की शक्ति होने से दृष्टि आदि भेद भेद। हाँ हाँ दृष्टि आदि की प्रत्येगात्मा का हाँ हो जाएगा नीलादि के समान जैसे भेद मणि में से दृष्टि आदि की प्रत्येगात्मा में भेद ठीक है। दृष्टि आदि की प्रत्येगात्मा दृष्टि आदि के प्रकाश करने वाले होने से भेद हो जाता है क्यों उसमें इसे अर्थ दिया सृष्टिकर दृष्टि आदि दृष्टि आदि प्रत्येगात्मा दृष्टि आदि के प्रत्येगात्मा में दृष्टि आदि के कारण भेद है वहाँ नीलादि के कारण भेद या दृष्टि आदि के कारण भेद है दृष्टि आदि के कारण प्रत्येगात्मा में भेद तो सृष्टि समाज प्रत्यगात्मा नहीं के पद प्रत्यगात्मा हैं दृष्टि प्रत्यात्मा भेद दृष्टियादि है प्रत्यगात्मा भेद मने नीलाधिपत भेद तो वह अन्वय हो जाएगा भेद के साथ अन्वय होगा दृष्टियादि है प्रत्यगात्मा भेद हो भ्रांतात्मक वो दृष्टियादि के प्रत्यगात्मा उनसे भेद हो दृष्टि के कारण यहाँ इस प्रकार चाहिए नीलादि भेद होता है नीलादि के कारण मणि में भेद दिखता है क्योंकि नीलादि उपाधि भेद तब दिखाना नहीं उपाधि के कारण मणि में भेद इस प्रकार दृष्टि आदि के कारण प्रत्यात्मा भेद साध्या संभवादिना वस्तुत्वानुमान अनुत्थान प्रागुत पहले भिन्न भिन्न तो साध्य संभव नहीं संप्रति प्रकारांतरेण तद अनुत्थान अनुमान से अनुत्थान प्रतिज्ञा है तो दृष्टान्त भिन्ना भिन्नत्ववादिन मिथो भिन्ना न सन्ति भिन्ना भिन्नत्वमात्रतः भिन्ना भिन्नत्ववादिन प्रतिज्ञा है तो दृष्टान्ता मिथो भिन्ना यह न सन्ति परस्पर भिन्न प्रतिज्ञा अलग है हेतु अलग दृष्टान्त नहीं हो सकता है क्यों नहीं भिन्ना भिन्नत्व मात्र था सब तो भिन्ना भिन्न है भिन्न कैसे होगा प्रतिज्ञा हेतु दृष्टान्त में भिन्ना भिन्न हो जाएगा भिन्ना भिन्न नहीं होगा परस्पर अलग अलग परपक्ष सप्तमे अर्थ यह परपक्ष दृष्टान्त नहीं अतः तवेव दृष्टान्त भाव हमको क्या दृष्टान्त भाव तुम्हारे दृष्टान्त भाव द्वितीय प्रत्याह द्वितीय क्या है वस्तु एक रूपम इत्यादि दृष्टान्त भाव एक रूप वस्तु दृष्टांत दृष्टांत मात्र नास्तित्वम् दोषस्माश्वः चोद्यते दृष्टान्तोऽस्त्येव न स्पष्टस्त्वन्मुखेनैव तद्ग्रहात् दृष्टांत मात्र से नास्तित्व दोष अस्मासु है तो आय चोद्यते न अस्माकं दृष्टांत अस्ति एव कैसे दृष्टांत है तन्मुख स्पष्ट अस्ति एव तन्मुख नहीं तद्ग्राहक तुम्हारे वाक्य से दृष्टांत का ग्रहण हो जाता है आगे कहेंगे तुम्हारे वाक्य से कैसे तत्पक्षे एक पौधिक साधन इहैति एक वस्तु दृष्टांत है त्वत्पक्षे प्रतिज्ञादेर नातिता ये तो अतिशय मात्र जाति श्रुति हमारे में केवल दृष्टांत मात्र की नातिता तुम्हारे पक्ष में प्रतिज्ञावादि अलग नहीं दृष्टांत नातित्व दूषण चेत ये दूषण हो गए थे न दृष्टांत अस्ति एव कथन तरी तदवती तथा त्वन्मुखे नहीं हो तथा को ही भेदाभेदवादी वाक्य वसादे व दृष्टांत भेदाभेदवादी के वाक्य से दृष्टांत सिद्ध कैसे हुआ भिन्न इति भिन्न भिन्नत्ववादेस्मिन् यो भिन्नो भवतोच्यते स एव नोस्तु दृष्टान्तो नातोऽन्यः प्रार्थ्यते मया अस्मिन् भिन्ना भिन्नत्ववादे यो भवता अभिन्न उच्यते अभिन्न अवगम यो अभिन्न भवता उच्यते साहिब न दृष्टान्त वही हमारा दृष्टान्त है अतो अन्य मया न प्रार्थ्यते भिन्ना भिन्न में भिन्न और अभिन्न कहते हो यो अभिन्न आप कहते हो वही हमारा दृष्टान्त है एक ही अतो अन्य न प्रार्थ्यते सर्वं भिन्ना भिन्नमिति वदता भेदाभेदोरपि शंकर स्वीकारात् असंकीर्ण अभेदाभावात् केवल तो अभेद नहीं रहा अभेद है और भेद भी तो असंकीर्ण तो अभेद नहीं रहा कैसे दृष्टांत होगा हमारे मत से हमारे वाक्य से अभेद को दृष्टांत आप कहते अभिन्न को लेकर के किंतु अभिन्न तो केवल नहीं भिन्न भी है तत्र अवश्यम अवश्यमेव भिन्नार्थो भिन्न भिन्न रवा विभौ रवा मिमौ भवतैवाभिपतव्यौ भिन्न भिन्नत्वसिद्धये सिद्धांत कहता है भवतैव भिन्ना भिन्न रवो इमो भिन्ना भिन्न रवो भिन्नार्थो अभिपेतव्यो जब भिन्ना भिन्न शब्द कहते हो भिन्नार्थ का मानना पड़ेगा अवश्य में वो भिन्ना भिन्न कहने के लिए भिन्न शब्द का अर्थ अलग अभिन्न शब्द का अर्थ अलग ये मानना पड़ेगा भवते वो भवते इमो भिन्ना भिन्न रवो भिन्नार्थो अभिपेतव्यो क्यों भिन्ना भिन्न तो सिद्ध है तभी तो भिन्ना भिन्न तो होगा दो अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होगा तो भिन्ना भिन्न कैसे सिद्ध होगा भिन्न और अभिन्न सिद्ध के लिए भिन्न अर्थ अलग अभिन्न अर्थ अलग मानना पड़ेगा तो कौन नहीं सिद्धांति नहीं भिन्न अभिन्न दोनों अर्थ मानना है ना पूर्व पीछे हाँ भिन्न शब्द का अर्थ अभिन्न शब्द का अर्थ इतने बता दिया तो एक अभिन्न शब्द आपने माना ना वो अभिन्न को लेकर के तो शंकर कहने पर भी मतलब कहा ना हम केवल अभिन्न नहीं मानते भिन्न अभिन्न भी निकल गई तो अभी भिन्न शब्द का अर्थ अभिन्न शब्द का अर्थ एक नहीं कर सकते अलग कहना पड़ेगा तो अलग है तो अभिन्न शब्द आपने माना, यही कहा विपक्ष दोष भाव क्या करना। अच्छा अवश्य आगे विषय एकार्थमेव चेदिष्टम् भिन्ना भिन्नाभिधानयो तवैव न स्यादृष्टान्तः सर्वस्यैकस्वरूपतः। भिन्ना भिन्ना अभिधानयो भिन्ना भिन्न शब्दयो एकार्थम चेद इष्टम, यदि एक अर्थ मानोगे सर्वस्यैक स्वरूपतः तवेव दृष्टान्त न स्यात्। भिन्ना भिन्न का यदि एक अर्थ मानोगे तो एक अर्थ हो गया, सब एक रूप अर्थ हो गया, तो भिन्ना भिन्न के लिए कोई दृष्टान्त नहीं मिला, तुम्हारे दृष्टान्त अभाव, इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ मानना पड़ेगा, एक भिन्न और एक अभिन्न। तो उसमें जो अभिन्न अंश है आप मानते हो, इसका हम दृष्टान्त देंगे आगे थोड़ा से। ओम।